مرغان په پنجره کې اوساتي هغه ته هم تاسو امرغان مرغان خلکو ساتي ولې دې الله بار ته تنظیم کړی هغه ته کوو چې نو کار څه ولا ورته کو تاسو ګره هي مرغه نه کنه بار چې الله ورته تنظیم کړی تاسو کوو وي علم ور الله تعالی خبردار دي مستقر رہا فزاید آرام دچا دی نفسونو چیدئی آرام کم گئی کئی پور اصلی دی کم دی اصلی مقام کی تاغی کے دی ساتھی کی دی اصلی تکانا مستقر کمانا دا اصلی تکانی سرچو ومستود آہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا معلوم دا حقا عارضی تکانا دا دا فا اصلی تکانا کم اللہ تعالیٰ والا انتظام برو گئی کئی اور جرکلات سے بد گئی تا منگا اتاسو چیدئی جانا پی غور کدو بورای کو بم پچانی تا دی دغه باغان سره ولوی باغان سره ولوی دا مال دا او داسري څه شي انسان ځان سره د کور نه اخلي الله تعالی وایي چې ستاسو کما اصلي دي کانه دا نو ما ته معلومه ده ستاسو ضرورت الته درکوم او ستاسو کما عارضی دي کانه دا مستودع عارضی دی او ځنه سره بل ځای تلل شي څو کوم ځان سره داسې زونه نوري الله تعالی وایي دا حق ده تنظیم درلکم اغین دیم خبرې مو دین دیم خبرې ورغور دین کې الله تعالی دې تنظیم کوي یا مستقر په معنا دې چا سره دی رحیم سرا چې لا تروس پوری بچدانی کی یو نفس وی او لا دنیا ته نی راغله الله تعالی و استا حاجات ما ته معلوم دي دغه هم تعالی ضروري درکم او مستودعنا هغه مقام مراد دی چې په کوم ځای ته انسان مرګ راځي اور دغه د حاجات ختمیږي خو چې هغه هر ځای وی الله تعالی وی هغه ځای ما ته معلوم نو مستودع په معنا دي چا کړی جای مو کوم ځای کې انسان مړ کیږي هغه انسان چې هر ځای دی خود انسان رزق بیا دغه ان کی بندی کی ختم شو نو الله تعالی وی ساده حاجات او د خاتمی هغه ځای ما ته معلوم دي او چې کوم ځای نه ساد ابتدا د حاجات کیږي د مور خېټه هغه ما ته معلوم دي دا کوم څه دی ته معلوم دي دا هغه دین الله ما ته معلوم دي الله تعالی وی هر فل چې زی تاب د روزه تنظیم کوم دا در پسی درځي حدیث نه در کوي چې کوم فل چې پمنډ در پسی داري دفتر او پمنډ سم جوتی در پسی وی هر ځای ته امریکې ته خلار شه ته چې زنه شه در رسیدلی بل ځای تلاش چې کوم ځای ته جن الله تعالی به غطا ته تنظیم کړی تا نو مستقر په معنا د اصلي ټکانې سره او مستودع په معنا د چا سره دی عارضی ټکانې سره یا مستقر دغه معنا څه چې دا کوم مخ کې تیر کړو کنه چې مستقر په معنا د چا سره د دې ټکانې سره مستودع په معنا د قبر سره الله تعالی وي زمانہ الته هم ته زمانہ دی لمن ہوتے نی اور ځای ته چلا کې ستاد دی بدن دغه دا خور ستاد بدن وګری ستاد وقر ناصر اربعا دا خور سره خور شي الله وي هغه ځم ما ته معلوم دي کستان کې مستودع په معنا د چا سره وشي بیا د قبر سره یعنی ستاد دا ځل کې ستاد حالات ما ته معلوم دي مر نرسم دار ما ته معلوم دي کلن هر یو دینا کی کتاب دی نبی لیکلی شی دی په لوی محفوظ دی چې هر څه لیکلی دی بیا پس څنګه الله تعالی په دې عالم دی او هو الذی اور ګور الله تعالی چې نه کنه کفیل دی چا دی دا تمام مخلوقات د رزق ته او دې الله تعالی کفیل دی دینی دا هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه اسمانونه ته وګوره نور کوم ته وګوره بیا په اسمانونو کې چې الله د رزق تنظیم تنظیم کړی دی دغه ته وګوره ولا دار دارنګ الله تعالی پیدا کړی د ازمتا سره به چانه ستور دې ستور دې ازمتا یو داس ستور دې یو پتا تاسو ستور نه دي یو شی په پکې ویني بل وخت ته ورته کې وای دې ستور کې ټول دنیا خطري په دې ګودام شی ته ختمو لې نشي کا آدم علی السلام د زمانه نه دی یو پتی ته وګوره مخلوق ته خطر داغه هغه طاقت ختمو لې شي دې کې الله تعالی کې دا لوی ګودام دا الله تعالی پیدا کړی دې په مقدار وشته وګړو هغه تاسو سره دې شپې نه وي شپږ ساعت شپږ غنټې شپږ غړې عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی شپک ذرہ کالا یو رض لغتدا اگر ذر کالا کم شپک جو اسم رضی شپک ذرہ کالا دی اللہ تعالیٰ پر صدی قادری جو پکون کرے کرے لیکن مخی تفصیل بیان شوئے دے کہ اللہ تعالیٰ منتقا تعلیم پر خود چی ہر یوکار تاسو کوئے جلتی مکوئے داغی دے استحکام او دو مضبط والی یعنی یو رکو جو ہے مدوی میں تمند مو ہے خدا یو یاد ہے وکان عرشه او عرش الله تعالی علی الماء سردوونه اتنی کی تاسو عرش ته په جوګه ملانه په تل بیا کړو هم دوی څه کوي معنا دا ده چې د اسمانونو د ځمکې د پیدایښت نه مخکې دوی څه نو یو عرش او بلدان د څه دی دی یې مسکې نو د اسمانونو د څه نه نشته بلان دی باوجود ها هغه پر عرش کې اوس څنګه ځای دی مسکې نو کور کیښتا نه دا و او اسمانونو څه نه د ځمکې څه دا الله دې نور کړی دا نه تاسو ته بل بل جوړه وکانا عرشو هوار الماء و عرش دا اللہ تعالیٰ کو مودا دولی پیدا کری دی صدر پارے پیدا کری دی یب لوکم دیر پارا چو ازمائی اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کرے اس مت آسمان پیدا کرے دا دول کائنات ستا پر مت کلے گی دی دول کائنات آزو استادو کنا شاگر بل طرف تو ویچر تو ویجی بل زیتو سبق لزن دیو لگانا ویبا زن اغور ته چې روته واخره سبق واخره ناخر کی ورته یې چرته دې کاخره هر څه ډیر دي او زه تم کلا نو څه به هر څه مونږه پیدا کړی او چې بیا مونږه مستی کوي نو څه خیال دی مونږ راته یې کې نظر راکې دي دا ټول ثاله پیدا دي دې ټول کائنات ته وګوره دا ثاله پیدا او خپل طرف تلاړي دا خو بای خیانت انسان دی لیبلوکم اللہ تعالیٰ ویچوزی بھئی تاسو لرا ایتون چکن یو ساتون احسن عملا فعمل کون کرے خاضی عیاض ہوئی احسن عمل ستوی لکیگی چا عمل کے اخلاص کی اخلاص کو بیجن ہے دا اللہ رضا بتارا اور وی سنت طریقے مطابق عمل صالح چاہتا ہوئی چا دا سنت طریقے مطابق سرد اخلاصنا خاضی عیاض ترجمہ کریں ولئن قلت او قطوع دیتا انکم مبعوثونا چکتا چیسر تاسو بیا جنگی بولش ہے من بعد الموت رسر مرنا دا حساب و دا عذاب تکارا حساب کتاب تدر سرکی بیا مجنگی کئی لیقول انا خامقاوائی اللذینا اغدسان کسری دی کافران دی ان حازا اللہ صغر مبین ندادا قدرا مگر دا روح سارا دلتا صحر تمانا دا چیزت سر گیتا احکار دا روح دی یعنی مرنا رسر بیا جن ملیشتا نا حساب تا نا کتاب تا الله تعالى ولئن قرنا ترسكم عنهم بدين العذاب عذاب لا سزات نرسكو الى امت معدودة يو زماني لگتا لگا زمانا دا عذاب من رسكو راب نولو لأقول انا نخامقا وائدا خلق فتطور دا خندني خندنے کے ما يحجزه سشی سار کد عذاب علاقا تاوی عذاب راضی عذاب راضی کم دیا غازار کم دیا غازار عذاب قرآن ہو الا اللہ تعالى وی خبردار ہو رہے یوم یاتیهم فکمر شراشد عذاب دیتا لیس مصروفا عنهم بیا بنشالو لدا عذاب دوینا بچاپلار بیالو لنشالو کولی دا اللہ عذاب بارے پاران کینے و حاق بهم او راگیر بشید عذاب یعنی راگیر بکید عذاب راگیر بکی دوی لرا ما حق عذاب تانو بیهی استحضیون چی دی توکی وشت داگی سرکولی آغ عذاب دا پیرا شد اکول براگیر کتا الیف لام را اللہ علم دے پمانا دے گروکو کتاب اللہ قرآن مجید کتاب عظیم شان دے احکمت آیاتو ہی دا حکمت نظر کری شیری آیتو ندلی کتاب یا مضبوط اور محکم دے قدائی شان سرا چی دیبا میں نصف نرازی سن نفس سلت اور یا تفصیل سرا بیان کری شیری آیتو ندلی یعنی دلائل کہ سمر تفصیلا بیان من لگن دا طرف دے چانا حکیم دا آغذات دے حکمتن والا حبیب نا دا سزاد دے جاہ خبر دے سہر سبان دے اللہ تعبدو او دائی میری دی سکاس ببندگی نکوئے اللہ اللہ سے وعدہ اللہ نگبل چا اننی بی شکزو لکم ساس رکارا من ہو دا اللہ دا طرفنا نظیر انگر ان کے فازاد انسرا و بشیر و زیر ورکو ان کے موت جنت انسرا وانستغفرو ربکم او بخنو غارتا صدرہ فننا سمتو بیلے ہی جا تو بوگا سے اللہ تا یو مطبعتن نا اللہ تعالی دا در کی تاستا مطان حسنا مزیخ استا الى اجل مسمى پر یو وقت مقرر پوری ویوتی کل لذی فضل وربکی اللہ تعالی ہر غر عمل کو ان کی دا فضلہ زیاد جزاد عمل داغ و ان تولوکم اقوالو لتاسو دو دو حکومنا فا انیا قاسو دو یریدم علیکم پتاسو باندی عذاب یومین کبیر دا عذاب درد لی دا عذاب درد کبیر ان چلوی دا عذاب داغی یا رض دا یا عذاب داغی رضی بیدی اللہ مرجوکم اللہ توافتی ساسدہ وہو علا کل شن قدیر دا اللہ تعالیٰ تحب یو سے قدرت لگن کے لئے اللہ خبردار ہو رہے انہم پتائیسر دا منافقان یسنون صدورہم تا وہی اوران غاڑی سنیخ پری تو دشمنے دا حق سرا لیستا کومن ہو دیل فارج زان کت کی دا اللہ تعالیٰ نا اللہ ورحین یستا شون سیابہم کرچ پتائی دی زان نقل پجامو سرا یعلم ما یسرون اللہ تعالیٰ عالم لتا خبر چدئی پتائی اسے چکار کئی انہو پتائی سرد اللہ تعالیٰ علیم عالم دے بذات صدور دو سنو پا خبر باندی جکم خبری پا سنو کیلی وما من بابتن او نشت دے حس زندہ سر حرکت کونگے پہنچے پلندہ کے خلار دے پزمکہ کے اللہ علی اللہ مگر تنیز اللہ تعالیٰ رسکوہا روزی دا غیرہ ویعلم اللہ تعالیٰ عالم دے مستقر رہا پا غزائد آرام دستوج مددو چٹکانا اصلی دا ومستودا آہا پا غزائد آرام دی عرض علی اللہ تعالیٰ انتظام کئی کنن حر عبدینا فی کتاب المدین لکل شیری تا حفظ لوح محفوظ کی وہو اللذی دا اللہ غزات سے یعنی سنگا اللہ تعالیٰ کفالت رزق دینے کی حال داری چا اللہ تعالیٰ غزات سے کئی فلا یتکفل رزقہا سنگا اللہ تعالیٰ دلی شکن و رزق کفالت میں کی اور حال داری چا اللہ غزات سے چھ پیدا کری دی اسماننا ولرد و رزمتا فی ستت یامن پشکل گڑھو کے وقان عرفو او عرف دا اللہ تعالیٰ علمائے سرد و بونا لاندے اوگو باندے عرش یا تو اوگو باندے یعنی لاندے اوگو بھی باندے عرش سے مست کسنے لیا بلو اکن دید پارا چوزمائی اللہ تعالیٰ تاسو ایو کن چکن یوستاسنا احسن عملا خایسته عمل کوم کړي یعنی خایسته دې جهته عمل نه عملن ذات شي دې تمیز کنه دا څه معنا کنه دا فاعل معنا هم صحیح ده ولئن قلت وكتو انكم مبعوثون بشكاتات وجند كل شيء من بعد الموت فاستمرن ده حساب کتاب ده سارا ليقولن الذين قام حوالي هغه تکان کی کافران دي ان هاذا مددا خبره الا سحر مبين مگر دروغ کارا ولئن قرنا عنهم كرستكم من دين عذاب الى امه يوم زمان معدوده لغتا لغي مديت من غدارستكم ليقولن قام حوالي ذا كافران فتور دخندني ما يحدثه سشد عذاب سارك الا خبردار و ري يوم ياتيهم بكمر الشراشد فدا عذاب ليس مصروفا عنهم باب النيل لشهد دينا وحاق بهم او طوب شد دينا ما ها عذاب كانوا به يستاجون شده باغي سرطوك كوله